przyjęcie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 18,5 tysiąca. Liczba osób, które wyzdrowiały, zbliża się do 8 tysięcy. Szpital Uniwersytecki w Krakowie jutro uruchomi działanie wszystkich poradni. Maleje pandemia we Włoszech. Wynika to z najnowszych danych. Ministerstwo Zdrowia w popołudniowym komunikacie poinformowało o 135 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 6 kolejnych osób. Najwięcej, 88 przypadków, dotyczy województwa śląskiego. W sumie zakażonych zostało tam ponad 5 tysięcy osób. O sytuacji w regionie Joanna Opas. Dodatkowo ponad 16 tysięcy osób jest poddanych kwarantannie lub jest pod nadzorem epidemiologicznym. 27 kolejnych osób wyzdrowiało, tylko jedna z nich wymagała leczenia szpitalnego, pozostali w dobrym stanie dochodzili do zdrowia w swoich domach. Najstarszy wyleczony ma 76 lat, to mieszkanka Bielska-Białej, najmłodszy ma 5 lat, to z kolei mieszkaniec Rudy Śląskiej. Łącznie w województwie śląskim wyzdrowiało już 1088 osób. W ciągu minionej doby zbadano także blisko 1900 próbek od początku epidemii, niemal 52 tysiące. Liczba zachorowań w całym kraju przekroczyła 18,5 tysiąca, zmarło 925 osób, wyzdrowiało prawie 7,5 tysiąca osób. Od jutra Szpital Uniwersytecki w Krakowie, przekształcony wcześniej w jednoimienny szpital zakaźny dla zakażonych koronawirusem, na nowo uruchamia działanie wszystkich poradni. Do normalnego funkcjonowania wraca też zakład diagnostyki obrazowej. Ponadto medycy oprócz zabiegów onkologicznych i ratujących życie będą wykonywali zabiegi planowe, mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor placówki. Tutaj bardzo ważna informacja, że wszystko jest zabezpieczone. Nie ma powodu, żeby pacjenci w jakikolwiek sposób czuli się zaniepokojeni tym, że przychodzą do szpitala covidowego. Pamiętajmy, że miejsca, gdzie przebywają pacjenci covidowi, są miejscami oznaczonymi. Nie ma możliwości, żeby ktoś przez przypadek tam trafił. Szpital Uniwersytecki rozpoczął także ponowne przekształcenie wybranych oddziałów. Przywrócono już poprzednio przeznaczony dla pacjentów z COVID-19 oddział neurologii. Teraz o tym, jak wygląda sytuacja za granicą. We Włoszech z powodu zakażenia koronawirusem zmarło dziś 145 osób. To o 8 mniej niż wczoraj. To też najniższa liczba zgonów od początku marca. Pozostałe statystyki również wskazują, że pandemia w tym kraju cofa się. Obrona cywilna poinformowała w raporcie, że dziś odnotowano 675 nowych przypadków, o 200 mniej niż wczoraj. Za wyleczone uznano dziś blisko 2,5 tysiąca osób. Obecnie na koronawirusa leczy się ponad 68 tysięcy chorych. Większość przechodzi chorobę lekko w domu. Liczba hospitalizowanych spadła do nieco ponad 10 tysięcy. Coraz mniej chorych, poniżej 800, przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Ze względu na stale polepszającą się sytuację epidemiologiczną i potrzebę ożywienia gospodarki, jutro we Włoszech zniesione zostaną niemal wszystkie ograniczenia związane z pandemią. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 225 tysięcy osób, zmarło blisko 32 tysiące, wyleczyło się 125 tysięcy chorych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu pamiętają o setnych urodzinach Jana Pawła II. Dziś nasi rodacy złożyli kwiaty obok wizerunków papieża. Polaka w petersburskich świątyniach pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i świętego Stanisława. Na jutro z kolei zaplanowali internetową konferencję poświęconą pontyfikatowi Jana Pawła II. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Petersburgu swoje wspomnienia publikują Polacy mieszkający w mieście nad Newą. Dominikanin ojciec Paweł Krupa, pełniący posługę w kościele Katarzyny Aleksandryjskiej, wspomina częstochowskie 6 Światowe Dni Młodzieży i spotkanie świętego Jana Pawła II z pielgrzymami ze Związku Radzieckiego. Do Polski przyjechało około 100 tysięcy młodych Rosjan. Było to spotkanie nie tyle z osobą Jana Pawła II, co z jego charyzmatem. Charyzmatem przekraczania granic i łączenia ludzi. Jutro msze święte w setne urodziny świętego Jana Pawła II zostaną odprawione m.in. w Moskwie, Petersburgu, Smoleńsku i Irkucku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I to jest, Zdzisław Dąbrowski to potwierdził, chyba jedyny przypadek, kiedy po to, aby skończyć nagranie tego słuchowiska, bojkot został przerwany. I cała ta znakomita obsada, być może nie cała, ale duża część, gdzieś w lutym, marcu, jak mi opowiadał Zdzisław, przyszła do radia i skończyła nagranie. Chyba nagranie było tutaj właśnie, na Myśliwieckiej wtedy. I potem, ponieważ polityka kulturalna wtedy biegła przedziwnymi meandrami, no był bunt społeczny, no przecież to dla każdego było jasne. Emisja premierowa na antenie programu pierwszego odbyła się 15 sierpnia, czyli w święto maryjne, tak to powiązano, żeby uzasadnić, że takie słuchowisko może się pojawić. Więc ta premiera chyba wtedy jednak została przytłoczona wydarzeniami. One odstaje od ogólnego stanu radiofonii artystycznej ówczesnej. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Kiedy ja tę taśmę dostałem do ręki, to od razu postanowiłem ją przypomnieć. No bo potem zapadła cisza do 1982 roku, 14 lat. Koszulki były wtedy takie wkładane do każdej taśmy. No stare, wyblakłe już pismo jakieś. Cenzura właśnie przestała istnieć. No tak. Czego żałuję, to że nie zostawiłem sobie na pamiątkę jakiejś koszulki z podpisem cenzora. Wróćmy jeszcze do owego roku 82, kiedy kończono realizację. Wspomniałeś przed naszą rozmową, że to na życzenie samej pani Haliny Mikołajskiej, która brała udział w tym nagraniu. Tak, nie tylko jej, zresztą innych aktorów. Oni czuli, że biorą udział w bardzo specjalnym nagraniu. To jest moim zdaniem najważniejszy tekst Karola Wojtyły. Nie Brat naszego Boga, który jest taką opowieścią, bardzo epicką, dużą, ale to jest po prostu opowieść o pewnym życiu, a to jest filozofia. Znaczy, radiu podejrzewam, władzom radiowym zależało pewnie na skończeniu tego słuchowiska, bo to byłby dowód na tak zwaną normalizację, jak wtedy mówiono. Ale to się szczęśliwie zbiegło również z pewną potrzebą artystyczną, wspólną dla wszystkich twórców tego słuchowiska. Powiedzmy o samym reżyserze, bo jego słuchowisk, jego premier, dzisiaj w zasadzie nie mamy szansy słuchać, no na pewno nie na scenie teatralnej Trójki. To historia Teatru Polskiego Radia. Tak, to prawda. Stąd serdecznie pozdrawiam Zdzisława, jeśli nas słucha. On ma ponad 500 słuchowisk nagranych dla Teatru Polskiego Radia od połowy lat 60., 10 lat temu chyba jakieś ostatnie było nagrywane. Współpracuje również z rozgłośnią w Białymstoku, wrócił do swojego rodzinnego miasta. Jest od dawna na emeryturze, jest pedagogiem znakomitym, wielu aktorów uczył mówienia wiersza przed mikrofonem. Uwaga, nawet tych najmłodszych, wspominaliśmy o tym parę tygodni temu, że jest mistrzem Bartka Bieleni. Tak, no bo to też jest aktor radiowy. Wydaje mi się, że nawet kiedy zaczynał w Teatrze Amatorskim w Białymstoku, musiał mieć jakieś kontakty z Zdzisławem Dąbrowskim, który nigdy nie porzucił swojego miasta, mimo że pracował większość życia w Warszawie. To jest człowiek zasłużony dla amatorskiego ruchu artystycznego w ogóle. Wielokrotnie pracowałem z nim w jury rozmaitych właśnie takich konkursów w Warszawie i małych miasteczkach. I zawsze taka emocja pedagogiczna się ujawniała. Stąd tak wielu aktorów, czy przyszłych aktorów zapamiętało właśnie postać Zdzisława Dąbrowskiego. Powróćmy jeszcze do owej obsady. Obsady, jak ja to określam, marzeń, która już nigdy nie będzie mogła być powtórzoną. Otóż dwójka z tej obsady, czyli wspomniana pani Halina Mikołajska i Zbigniew Zapasiewicz, już nie żyją. Tak więc usłyszą państwo głosy, które rzeczywiście mogą tylko przemawiać do nas poprzez archiwum. No a poza tym w obsadzie są to pary. Możemy już teraz uprzedzić fakty, jeżeli państwo nie znają tej sztuki Andrzeja Jawienia. Pod takim pseudonimem występował Karol Wojtyła, kiedy pisał w roku 1960. Ale w skład tych par wchodzą, no musimy to powiedzieć, bo mogą państwo ich po głosie nie rozpoznać. Czyli jeszcze dwie panie. Marta Lipińska i Joanna Szczepkowska. A panowie to, uwaga, Piotr Frączewski, Marek Kondrat i Mirosław Konarowski. Ten rodzaj medytacji o małżeństwie był przeznaczony do właśnie takiego czytania w parach. I z tego co wiem, czytania publiczne, które się odbywały, sztuki jawienia, w Krakowie wszyscy wiedzieli kto to jest, ale poza Krakowem to niekoniecznie. Właśnie się odbywały w ten sposób, że one były dzielone generacyjnie, jeśli tak można powiedzieć. Precyzyjnie, medytacje o sakramencie małżeństwa. No i ostatni, ale nie najmniejszy, czyli autor, czyli Karol Wojtyła, który wtedy, kiedy powstała ta sztuka, sztuka teatralna, bo tutaj mamy do czynienia z adaptacją sztuki, wtedy Karol Wojtyła był już biskupem, no i miał za sobą już pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o teatr. Nie będziemy wspominali szerzej tego niedługiego czasu, kiedy współpracował z Mieczysławem Kotlarczykiem w czasie wojny, ale wypada powiedzieć, że napisał Hioba i Jeremiasza na podstawie wydarzeń biblijnych, powiedzmy poetyckie sztuki, Brata naszego Boga o bracie Albercie, to w latach 44-50, no i wreszcie Po, przed sklepem jubilera, Promieniowanie ojcostwa, rok 64, już więcej, wtedy arcybiskup, dalej już wiemy, co wydarzyło się, nie pisał dramatów, poezję pisał. Zdzisław Dąbrowski wykorzystał tę poezję kilkakrotnie w montażach własnych scenariuszy. I rzeczywiście charakter poezji Karola Wojtyły był taki, że można było je traktować jako elementy dialogu teatralnego. I te słuchowiska nie są po prostu montażami poezji, tylko są sztukami radiowymi, tekstami do grania w radiu. Ta poezja ma właśnie charakter bardzo radiowy. I co ważne, również miał okazję spotkać autora sztuki, którą dzisiaj przypominamy. Tak, postać Jana Pawła II jest bardzo ważna dla Zdzisława Dąbrowskiego. Myślę, że tutaj nie ujawnię żadnej wielkiej tajemnicy. Kiedyś mi powiedział, że on wie, że spotkał w życiu swoim dwoje świętych i rozmawiał z nimi. To jest matka Teresa i Jan Paweł II. Jest takie u niego w domu rzeczywiście zdjęcie z Watykanu, z prywatnej audiencji Jana Pawła II. Jakaś niezwykle ważna pamiątka dla Zdzisława Dąbrowskiego. Bardzo dziękuję. Jeden z nielicznych świadków istnienia tego słuchowiska, na które udało nam się natrafić w archiwum Polskiego Radia, jest Krzysztof Sielicki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci. Zapowiadałam, że to będzie wydarzenie, bo w zasadzie premiera trójkowa, no i co, nie bez znaczenia. Ona powstała w sąsiednim studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357, kiedy tutaj rezydował, pracował Teatr Polskiego Radia. Tak, jest to bardzo ważne historyczne miejsce dla Teatru Polskiego Radia. Umiejętności dawnego aktora odchodzą, zostają tylko nagrania. Doceńmy to. Jeszcze jedna uwaga, słuchowisko jest wyjątkowo długie, jak na nasze obyczaje ramówkowe. Ma ponad 70 minut, nie będzie więc serwisu informacyjnego. No i cóż, wypada zapytać, czy jesteśmy gotowi? No jesteśmy gotowi, zapraszam wszystkich. Andrzej Jawień przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat. Osoby: Teresa, Andrzej, Adam, Anna, Stefan, Monika, Krzysztof i głosy. Część pierwsza. Sygnały. Teresa i Andrzej. Stało się to między godziną 5 a 6 po południu. Dokładnie nie pamiętam. Nie zdążyłam spojrzeć na zegarek, ani też dostrzec godziny na wieży starego ratusza. W takich momentach nie sprawdza się godziny. Momenty takie wyrastają w człowieku ponad czas. Szliśmy prawą stroną rynku, gdy Andrzej odwrócił się i rzekł: Czy chcesz być moją towarzyszką życia? Czy chcesz być moją towarzyszką życia? Czy chcesz być moją towarzyszką życia? Nie powiedział, czy zechcesz być moją żoną, ale moją towarzyszką życia. Mówił to zaś patrząc przed siebie, jakby chciał zaznaczyć, że przed nami jest jakaś droga. Odpowiedziałam tak, nie od razu, ale po upływie kilku minut. Odpowiedź więc była prawie, że zdeterminowana. Wiedzieliśmy oboje, że sięga w całą przeszłość i wychyla się w przyszłość daleko. Pamiętam, że Andrzej... Doszedłem do Teresy drogą dosyć długą. Nie odnalazłem jej od razu. Po pewnym czasie stwierdziłem, że znalazła się w polu mej uwagi. To znaczy, że musiałem się nią interesować. I równocześnie godziłem się na to, że muszę. Mogłem wprawdzie nie postępować tak, jak czułem, że muszę. Pozwalałem tej myśli trwać, a nawet rozwijać się we mnie. Nie było to pozwolenie niezależne od aktu woli. Nie poddawałem się tylko wrażeniu i urokowi zmysłów. Pomyślałem też wówczas, że piękność dostępna dla zmysłów może być darem trudnym lub niebezpiecznym. Spotkałem wszakże osoby, które ona wiodła do cudzej krzywdy. I tak powoli nauczyłem się cenić piękność dostępną dla umysłu, czyli prawdę. Spotkałem kilka dziewcząt, które zaabsorbowały moją wyobraźnię, a także moją myśl. I oto w momentach, w których najbardziej zdawałem się sobie nimi zajęty, stwierdzałem nagle, że Teresa wciąż tkwi w mej świadomości i pamięci, a każdą z tamtych z nią odruchowo porównuję. A przecież nawet pragnąłem, by ją wyparły z mojej świadomości. Poniekąd liczyłem na to i gotów byłem też iść za wrażeniem, natarczywym i mocnym. Miłość uważać chciałem za namiętność i za uczucie, które przewyższy wszystko. Wierzyłem w absolut uczucia. I dlatego nie mogłem wprost pojąć, na czym opiera się to przedziwne trwanie Teresy we mnie. Wydawało mi się, że ściga mnie swoją miłością, a ja muszę odciąć się stanowczo. Tak rosło me zainteresowanie dla Teresy. Miłość wyrastała poniekąd ze sprzeciwu. Miłość może być bowiem zderzeniem, w którym dwie osobowości uświadamiają sobie do głębi, że powinny do siebie należeć, chociaż brak nastrojów i wrażeń. Jest to jeden z tych procesów we wszechświecie, co sprowadzają syntezę i jednoczą to, co rozdzielone, a co ciasne i ograniczone, to rozszerzają i bogacą. Muszę przyznać, że oświadczyny Andrzeja były dla mnie czymś nieoczekiwanym. Jeżeli nie zastałem je całkiem nieprzygotowaną, to dlatego, że czułam, iż jakoś jestem dla niego i że chyba mogłabym go kochać. Pamiętam zwłaszcza jeden taki miesiąc, a w tym miesiącu jeden taki wieczór. Wędrowaliśmy wówczas po górach. Nie zapomnę nigdy tych jeziorek, co zaskoczyły nas po drodze, jak gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu. Nagle, gdy tak staliśmy wpatrzeni, tego nie zapomnę do końca życia. Gdzieś z ponad naszych głów doszło wyraźne wołanie. Nie było wiadomo, czy woła człowiek, czy też zawodzi spóźniony ptak. Ten sam głos powtórzył się raz jeszcze. Wówczas chłopcy zdecydowali się odkrzyknąć. Przez noc bieszczadzką szedł sygnał. Jednakże tamten głos już nie odezwał się więcej. Mnie nagle błysnęła inna myśl, też o sygnałach. Myśl ta wróciła do mnie, gdy Andrzej poprosił mnie o rękę. Wówczas myślałam o sygnałach, które nie mogą się z sobą spotkać. A była to myśl o Andrzeju i o mnie. I poczułam, jak trudno jest żyć. Tej nocy było mi strasznie ciężko. Wszystko wokół zdawało mi się tak bardzo potrzebne i tak zharmonizowane z całością świata. Tylko człowiek wytrącony i zagubiony. Więc gdy Andrzej zapytał: czy zechciałabyś zostać na zawsze towarzyszką mojego życia? Czy zechciałabyś zostać na zawsze towarzyszką mojego życia? Ja po upływie 10 minut odpowiedziałam tak. A po chwili spytałam go jeszcze, czy wierzy w sygnały. Teresa spytała mnie dzisiaj: Andrzeju, czy wierzysz w sygnały? A gdy zaskoczony tym pytaniem zatrzymałem się przez chwilę i spojrzałem zdumiony w oczy mej od kwadransa narzeczonej, opowiedziała mi swe myśli. Te, które snuły się w jej głowie od owego wieczoru w górach. Jakże blisko przeszła wówczas obok mnie. Teresa. Teresa. Od kilku lat szła obok mnie, a nie widziałem, że to właśnie ona idzie i dojrzewa. Tych kilka lat to czas bezcenny, by zorientować się w skomplikowanej mapie sygnałów i znaków. Tak trzeba. Spotkałem Teresę, gdy przystanęła przed wielkim oknem wystawowym, pełnym damskiego obuwia. Stanąłem obok niej cicho i nieoczekiwanie i nagle byliśmy razem. Po obu stronach wielkiej, przezroczystej tafli, nasyconej jarzącym się światłem, zapytałem: o czym myślisz, Tereso? Nie myślałam już wtedy o sygnałach i nie myślałam właściwie o Andrzeju. Szukałam wzrokiem butów z wysokim obcasem. Andrzej jest wyższy ode mnie na tyle, że muszę sobie trochę dodawać wzrostu. A więc jednak myślałam o Andrzeju i o sobie samej. Rozpoczęliśmy wówczas rozmowę o różnych drobiazgach związanych z naszym ślubem. Potem jeszcze patrzyliśmy wspólnie na witrynę sklepu jubilera, gdzie w pudełeczkach powleczonych wewnątrz aksamitem były też obrączki ślubne. Spoglądaliśmy chwilę w milczeniu. Wejdźmy, Tereso. Wybierzemy dla siebie obrączki. A jednak nie weszliśmy od razu. Zatrzymała nas nagle myśl, która, odczuwaliśmy to dobrze, powstała równocześnie we mnie i w niej. Obrączki. Teraz są tylko wyrobem ze szlachetnego metalu. Lecz tak będzie tylko do tej chwili, gdy jedną z nich włożę na palec Teresy, a ona drugą na palec mej ręki. Odtąd zaczną wyznaczać nasz los. Będą przeszłość przypominać wciąż jakby lekcję, którą trzeba wciąż pamiętać. I przyszłość otwierać będą ciągle na nowo, łącząc przeszłość z przyszłością. Odkładaliśmy chwilę wejścia. I to było nasze teraz. Spotkanie przeszłości z przyszłością. Oto jesteśmy razem. Potajemnie zrastamy się w jedno za sprawą tych dwóch obrączek. Staliśmy nadal w milczeniu. Staliśmy nadal w milczeniu. Widziałam już jak w zwierciadle siebie samą, gdy klęczę z Andrzejem w białej ślubnej sukni. Gdy tak staliśmy przed sklepem jubilera, przypomniały nam się fragmenty z listów pisanych przed kilku laty. Fragment listu Teresy do Andrzeja. Pragnę powrócić, Andrzeju, do tej naszej wędrówki sierpniowej, do tej nocy, kiedy słyszeliśmy owe niezwykłe sygnały. Jedni sądzili, że należy wszcząć poszukiwania za wędrowcami rzekomo gdzieś zabłąkanymi w gąszczu, a drudzy wręcz przeciwnie. Byli zdania, że to wołał tylko ptak spóźniony. Pamiętna to była noc. Pamiętna również przez to, że wtedy, tak mi się zdaje, Andrzeju, ujrzałam ciebie w prawdzie. I wierz mi, prawie skoczyły mi do oczu te dysproporcje, jakie w tobie drzemią. Dysproporcja pomiędzy pragnieniem szczęścia a możliwościami człowieka jest właśnie nieunikniona. Ale ty za wszelką cenę próbujesz wyliczyć swoje szczęście tak, jak wyliczasz wszystko w swoim biurze projektów. Brak ci odwagi i zaufania? Do czego? Do kogo? Do życia? Do własnego losu? Do ludzi? Do Boga? Fragment listu Andrzeja do Teresy. Więc ty jesteś odważna i pełna ufności. A ileż razy w twojej twarzy przyszło mi czytać łzy, chociaż oczy pozostawały suche. Może i tobie też się tylko wydaje, że odważnie sięgasz po szczęście, a naprawdę jest to tylko inna forma lęku. Jubiler długo patrzył nam w oczy, biorąc ostatnią już próbę szlachetnego metalu. Wypowiadał głębokie myśli, które w sposób przedziwny utkwiły w mojej pamięci. Ciężar tych złotych obrączek, tak mówił, to nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka. Każdego z was osobno i razem obojga. Tak mówił. Tak mówił. Tak mówił. Tak mówił. Tak mówił. Tak mówił. Ciężar własny człowieka. Ciężar właściwy człowieka. Jest to ciężar ciągłego ciążenia przykutego do krótkiego lotu. Lot ma formę spirali, elipsy i formę serca. Ciężar właściwy człowieka. Te pęknięcia, ten gąszcz i to dno, te przylgnięcia. A wśród tego wszystkiego wolność, jakaś wolność. A czasem aż szał wolności uwikłanej w ten gąszcz. I wśród tego wszystkiego miłość, miłość, która wytryska z wolności jak źródło, z gleby, miłość przeciętej na ukos. Oto człowiek, oto człowiek nie jest przejrzysty i nie jest człowiek monumentalny i nie jest prosty, człowiek, raczej biedny. To jeden człowiek, a dwoje, a czworo, a sto, a milion. Pomnóż to wszystko przez siebie. Pomnóż ową wielkość przez słabość, a otrzymasz iloczyn ludzkości, iloczyn życia ludzkiego. Tak mówił ów dziwny jubiler. Czy miał rację, mówiąc to wszystko? Czy to były również nasze myśli? Chyba żadne z nas nie potrafiło myśleć o tym z takiego dystansu. Miłość raczej jest entuzjazmem niż zadumą. Odbicie w witrynie, jak w zwierciadle chwytającym przyszłość. Andrzej bierze jedną z obrączek, ja zaś drugą. Podaliśmy sobie ręce. Mój Boże, jak jest to proste. Jakie to proste. Cóż mogli myśleć ludzie zaproszeni na nasz ślub? Co myśleli wówczas, gdy milczeli, kiedy przestali mówić? Co będą myśleć nadal? Teresa i Andrzej. Miłość w człowieku staje się myślą i wolą. Wolą bycia Teresy Andrzejem. Wolą bycia Andrzeja Teresą. Dzień naszego ślubu. My oboje odświętnie ubrani, a poza nami wiele osób. To goście weselni. Witryna wchłonęła moją postać w różnych momentach i sytuacjach, a więc naprzód, gdy stałam, a potem klęczałam przy boku Andrzeja, gdy zmienialiśmy obrączki. Chwilę później pomyślałam, że byliśmy obecni w głębi tego zwierciadła. Od początku. W każdym razie o wiele wcześniej niż stanęliśmy przed sklepem jubilera. Jubiler patrzył na nas w sposób szczególny. Czułem, że wzrokiem wodzi po nas, dobierając i ważąc obrączki. Potem włożył je na próbę nam na palce. Doznałem takiego wrażenia, jakby szukał wzrokiem naszych serc i zatapiał się w ich przeszłość. Czy przyszłość również ogarnia? Wyraz jego oczu łączył w sobie ciepło i stanowczość. Przyszłość dla nas pozostała niewiadomą, którą teraz przyjmujemy bez niepokoju. Miłość zwyciężyła niepokój. Przyszłość zależy od miłości. Przyszłość zależy od miłości. Znaleźliśmy się nie tylko na poziomie jego wzroku, ale też na poziomie jego życia. Całe nasze istnienie stanęło wobec niego. Wzrok jego dawał jakieś sygnały, których w tej chwili nie byliśmy zdolni odebrać w całej pełni, tak jak ongiś nie umieliśmy dokładnie odebrać sygnałów w górach, a jednak one przeszły do samego wnętrza naszych serc. Ogromnie długo staliśmy przed sklepem jubilera. Nie czując ani czasu, ani chłodu, jaki musiał nieść z sobą ów październikowy wieczór. Część druga. Oblubieniec. Wydarzenia ostatnich dni. Musiałam w nie patrzeć z goryczą. Gorycz jest smakiem potraw i napojów, jest także smakiem wewnętrznym, smakiem duszy. Smak ów wchodzi we wszystko, co wypada nam czynić, mówić lub myśleć. Przenika nawet nasz uśmiech. Może to tylko zwyczajny bieg rzeczy, zdeterminowany historią dwojga ludzi? Tak właśnie usiłuje to wytłumaczyć Stefan. Wyznałam mu bowiem natychmiast pierwszy żal, jaki we mnie narósł. Stefan słuchał, ale nie odczułam, aby przejął się tym, co mówiłam. Oto żal jeszcze się powiększył. Już mnie nie kocha, musiałam pomyśleć, skoro on nie reaguje na mój smutek. Nie mogłam się z tym pogodzić i nie mogłam też temu zaradzić, że zaczęło się tworzyć pęknięcie. Stefan jakby przestał być we mnie. Czy ja w nim także być przestałam? Istnieje teraz tylko w sobie? Na zewnątrz nie zmieniło się nic. Stefan niby postępował tak samo, lecz nie umiał zabliźnić tej rany, która powstała w mej duszy. Nie czuł jej. Może nie chciał. Jeśli zabliźni się sama, stale jakoś będzie nas rozdzielać. A poza tym ufał w swoje prawa. Ja zaś chciałam, by je wciąż zdobywał. Nie chciałam się czuć jak przedmiot, którego nie można utracić, gdy się raz już posiadło na własność. Czy w tym wszystkim był jakiś egoizm? Z pewnością czyniłam za mało, by Stefana wytłumaczyć przed sobą. Czyż miłość ma być kompromisem? Czy nie winna wciąż rodzić się z walki o miłość drugiego człowieka? Więc walczyłam o miłość Stefana. Bardzo trudne jest to pogranicze egoizmu i nieegoizmu. Byłam matką. W pokoiku obok co wieczora zasypiały nasze dzieci. Najstarszy Marek, Monika i Jan. Cicho było w dziecięcym pokoju. W duszę dzieci jeszcze nie przeszło pęknięcie naszej miłości, które ja już czułam tak dotkliwie. Przypadkowy rozmówca. Spotkałem tę kobietę tutaj drugi raz. Przechodziła obok sklepu starego jubilera. Okiennice były już zamknięte i drzwi ściągnięte na kłódkę. Jubiler kończy pracę o godzinie 19 i wychodzi. Pracując przez cały dzień, może sobie nie uświadamia, jak głęboko jego rzemiosło wdziera się w życie człowieka. Rozmawiałem z nim kiedyś na ten temat. Drzwi sklepu były otwarte i jubiler stał na progu, przypatrując się przechodniom, jak gdyby od niechcenia. Teraz sklep jubilera jest zamknięty. Twarze przechodniów ukrywają się w mroku wieczoru. Nie zwracałam uwagi na ten sklep. Lecz od czasu, gdy pęknięcie naszej miłości stało się faktem, patrzyłam nieraz na złote obrączki, symbole ludzkiej miłości i wiary małżeńskiej. Pamiętam, jak on dziś przemawiał w symbol, kiedy miłość była czymś bezspornym, jakąś pieśnią śpiewaną wszystkimi strunami serca. Potem struny zaczynały głuchnąć. Życie zmieniało się w uciążliwą egzystencję dwojga, którzy w sobie zajmują wzajemnie coraz mniej miejsca. Pozostaje tylko suma obowiązków. Pomyślałam wtedy o obrączkach, które wciąż nosimy na palcach oboje, Stefan i ja. Pewnego razu, wracając z pracy i przechodząc obok sklepu jubilera, pomyślałam, że można by sprzedać z powodzeniem tę moją obrączkę. Stefan chyba by nie zauważył. Nie istniałam prawie już dla niego. Czy mnie zdradzał? Nie wiem. Bo ja nie zajmowałam się jego życiem. Był mi obojętny. Tym razem zdecydowałam się wstąpić. Jubiler obejrzał robotę, ważył pierścień długo w palcach i spoglądał mi w oczy. Przez chwilę czytał wypisaną wewnątrz obrączki datę naszego ślubu. Potem powiedział: obrączka ta nic nie waży. Waga stale wskazuje zero i nie mogę wydobyć z niej ani jednego miligrama. Widocznie mąż pani żyje. Wtedy żadna obrączka z osobna nic nie waży. Ważą tylko obie. Moja waga jubilerska ma tę właściwość, że nie odważa metalu, lecz cały byt człowieka i los. Od tego czasu wracałam do domu inną drogą. Dopiero dzisiaj znów sklep jednakże zastałam zamknięty. Przypadkowy rozmówca. Kobieta, którą spotkałem przy sklepie jubilera, nie znalazła się tutaj przypadkiem, jestem tego całkowicie pewny. Ja natomiast myślę, że przypadkiem nawiązałem z nią ową rozmowę, w wyniku której stało się to, że kobieta otwarła przede mną swoje życie. Skarżyła się też na koniec, że stary jubiler nie chciał odkupić obrączki, która stała się jej niepotrzebna. Więc widziałem, wiodąc tę rozmowę, odkąd dokąd sięga ludzka miłość i jakie ma brzegi urwiste. Kiedy ktoś się osunie po takim brzegu, bardzo trudno mu wrócić i błąka się sam poniżej swej drogi. Dziwiłam się sama sobie, że zaczęłam taką rozmowę z zupełnie nieznanym mężczyzną. Mówiłam mu o Stefanie i o sobie. Byłam pewna prawdy moich sądów. Tamten człowiek słuchał mnie w skupieniu. Nie znałam jego imienia i nazwiska. On też mnie o moje nie pytał. A jednak w pewnym momencie powiedział: Anno. Anno, jakżeś bardzo do mnie podobna. I ty, a także i Stefan. Jesteście podobni oboje. A moje imię jest Adam. Chciałam jeszcze zapytać o adres. Można by kiedyś napisać parę słów. Szliśmy ulicą. Oto znowu sklep jubilera. Tędy za chwilę przejdzie oblubieniec. Powiedziałem wtedy tej kobiecie, Annie: tędy za chwilę pójdzie oblubieniec. A powiedziałem jej to z myślą o miłości, która tak bardzo w jej duszy wygasła. Oblubieniec przechodzi tylu ulicami, na których też spotyka tylu różnych ludzi. Przechodząc, dotyka tej miłości, jaka w nich jest. Gdy jest zła, cierpi z tego powodu. Miłość jest zła również wtedy, kiedy jej brak. Pamiętam, to mówiłem także tej kobiecie: dlaczego pragniesz tutaj sprzedać twą obrączkę? Co chcesz zerwać tym gestem? Twoje życie? Czyż nie sprzedaje się życia co chwilę? Czy nie zrywa się życia całego w każdym geście? Ale cóż z tego? Nie w tym rzecz, by odejść, wędrować w ciągu dni, miesięcy, nawet lat. Rzecz w tym, by wrócić i na dawnym miejscu odnaleźć siebie. Życie jest przygodą, a równocześnie ma swoją logikę i konsekwencje. Zatem nie wolno pozostawiać myśli i wyobraźni z sobą sam na sam. Więc z czym ma zostać? Zapytała Anna. Myśl, oczywiście, że ma zostać z prawdą. Czyż prawdą nie jest to, co się najmocniej czuje? Stefan na chwilę oddalił się z mojej świadomości, a jednak czułam i wtedy, jak bardzo nie mogę przebaczyć mu, że pohańbił me odbicie w sobie, moją istotę, która jakoś w nim być musiała. Byłam jego żoną. Czyż miłość nie jest sprawą zmysłów i atmosfery? Adam z tym jednak w całej pełni się nie godził. Miłość jest wedle niego syntezą istnienia dwóch ludzi, które się w pewnym punkcie jakby zbiega i z dwojga czyni jedno. A potem jeszcze raz powtórzył, że tą ulicą pójdzie oblubieniec już wkrótce. Ta wiadomość, usłyszana po raz drugi, już nie tylko mnie zafascynowała, lecz wzbudziła nagle moją tęsknotę. To tęsknota za kimś doskonałym, za mężczyzną, który będzie inny od Stefana. Inny, inny. Zaczęłam biec, przypatrując się pilnie mijanym mężczyznom. Pierwszy z nich, o którego się otarłam, nie odwrócił nawet wzroku w moją stronę. Szedł najwyraźniej zamyślony. Nie odwracając więc głowy, powiedział tylko: przepraszam. Przepraszam. Byłam gotowa zwracać na siebie uwagę każdego mężczyzny. Może to tylko proste odbicie tęsknoty, ale doszłam do przekonania, że nikt nie może odebrać mi tego prawa. To właśnie zmusza mnie do myślenia o ludzkiej miłości. Nie ma sprawy, która bardziej niż ona leżałaby na powierzchni ludzkiego życia. nie ma też sprawy, która bardziej od niej byłaby nieznana i tajemnicza. Jest to jeden z największych dramatów ludzkiej egzystencji. Powierzchnia miłości ma swój prąd. Prąd ten jest czasami zawrotny, także porywa ludzi, porywa kobiety i mężczyzn. Porwani myślą, że wchłonęli całą tajemnicę miłości, a tymczasem nawet jej jeszcze nie dotknęli. Są przez chwilę szczęśliwi, bo mniemają, że dotarli do granic egzystencji i wydarli wszystkie jej tajniki, tak że nie pozostało już nic. Tak właśnie, po drugiej stronie tego uniesienia nie pozostaje nic. Poza nim jest tylko nic. A nie może. Nie może pozostać nic. Słuchajcie, nie może. Człowiek jest jakąś całością i ciągłością, więc nie może pozostać nic. Drugi przechodzień spotkany zareagował inaczej. Zauważył mój wzrok, podszedł w moją stronę i powiedział: chyba widziałem panią już kiedyś. Chyba widziałem panią już kiedyś. Byłam prawie gotowa przylgnąć do jego ramienia. Nagle zrozumiałam, co może mieścić się w wyrażeniu przygodna kobieta. I coś mi nakazało nie przylgnąć do jego ramienia. Nie wiem, ile uczyniłam kroków i w którym kierunku. Szłam jednak myśląc wciąż o tym samym, wychodząc niejako naprzeciw każdemu mężczyźnie, który kiedyś przeszedł tak szybko i tak blisko, że zawadził brzegiem swej teczki o drut mojej parasolki zwisającej z prawego ramienia. Inny uchylił kapelusza, przyglądając się pilnie mej twarzy. Usłyszałam, że wymamrotał coś w rodzaju: nie znam. I poszedł dalej. Nie znam. Teraz idę samym krawężnikiem. Samochód. Szyba jest lekko uchylona. Mężczyzna przy kierownicy. Przystanęłam. Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka, ma jego ciężar gatunkowy i ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga. Bo tylko On jest wiecznością. Człowiek wychylony w czas. Zapomnieć, być tylko chwilę, tylko teraz i odciąć się od wieczności. Wziąć wszystko w jednej chwili i wszystko zaraz utracić. Ach, przekleństwo chwili następnej i wszystkich następnych chwil, w ciągu których będziesz poszukiwał drogi do tej, która minęła, aby ją mieć znowu na nowo, a przez nią wszystko. Przystanęłam i wzrok utkwiłam w szybie, w człowieku. Pamiętam, jak Stefan mówił: kochana, kiedyś kupię samochód, będziemy sunąć w nieznany. Mężczyzna spojrzał, podeszłam. Opuścił niżej szybę. Czy pani pozwoli? Wskazywał miejsce obok, potem chwila, zapali motor, ruszymy. Czy pani pozwoli? Powtórzył te słowa. Czy pani pozwoli? Nagle poczułam dłoń na mojej dłoni. Podniosłam oczy. Nade mną znów stał Adam. W pewnej chwili powiedział: nie. Nie. Poczułam, że samochód przesuwa się koło nas. A ja myślałam, żeś już zniknął bezpowrotnie. Powróciłem, ażeby ci pokazać ulicę. Jest dziwna. Jest dziwna nie przez to, że jest pełna sklepów, neonów i architektury, ale przez ludzi. Popatrz. Tamtą stroną ulicy przechodzą dziewczęta, idą roześmiane i głośno rozmawiają z sobą. A ty na pewno nie wiesz, dokąd one idą. Pogasły im lampy, więc idą kupić oleju. Nasączą oleju do lamp i znów będą świeciły. Ach, tak! To są panny mądre. Policz, ile ich jest. Powinno być 5. przeszły. Zdziwiłaś się na pewno, że nie mają długich wschodnich szat. Mają jednak w rękach lampiony i ludzie dziwią się, dokąd je niosą. Może się zresztą tak bardzo nie dziwią, bo ludzie naszej epoki odzwyczaili się od zdziwienia. A teraz popatrz tam. To są głupie panny. Śpią one, a lampy leżą z boku oparte o mur. Tobie się zdaje, że one śpią w tych niszach, ale właściwie one również idą ulicą. Idąc, śpią. Chodzą w letargu. Tkwi w nich jakaś uśpiona przestrzeń. Ty teraz czujesz tę przestrzeń w sobie, bo ty również miałaś usnąć. Po co mnie zbudziłeś? Po co? Zbudziłem cię dlatego, że tą ulicą ma pójść oblubieniec. Panny mądre chcą wyjść naprzeciw niego ze światłem. Panny głupie posnęły i pogubiły lampy. Istotnie. On wciąż żyje w oczekiwaniu, widzisz? Tylko że to jest jakby po drugiej stronie tych różnych miłości, bez których człowiek nie może żyć. O, choćby na przykład ty. Nie możesz żyć bez miłości. Widziałem z daleka, jak szłaś tą ulicą. Wołałaś z rozpaczą miłość, której nie masz. Anno, ja mam ci tego dowieść, że po drugiej stronie wszystkich tych naszych miłości, które wypełniają nam życie, jest miłość. Oblubieniec idzie tą ulicą i chodzi każdą z ulic. Jakże mam ci dowieść tego, że jesteś oblubienicą? Słyszałabyś wtedy, jak mówi umiłowana, nie wiesz, jak bardzo należysz do mnie, jak bardzo jesteś własnością mojej miłości i mego cierpienia. Bo miłować znaczy dawać życie poprzez śmierć. Miłować znaczy wytryskać zdrojem wody żywej w głębinach duszy, która się pali lub tli, a spłonąć nie może. Ja jestem panna głupia. Ja jestem jedną z głupich panien. Po co mnie zbudziłeś? Oblubieniec nadchodzi. O, popatrz. Właśnie przeszły panny mądre, trzymając świeżo zapalone lampy. Czy są naprawdę czyste i szlachetne? Czy tylko powiodło im się w życiu, nie tak jak mnie? O, głupia, głupia kobieto, zbudzona po to, by dalej spać. Szedł jakiś mężczyzna. Twarzy jego od razu nie dostrzegłam, bo szedł zamyślony, z pochyloną głową. Odruchowo zaczęłam iść w jego kierunku. Kiedy jednak uniósł twarz, omal nie krzyknęłam. Zdawało mi się, że widzę wyraźnie twarz Stefana. I natychmiast cofnęłam się w tym kierunku, gdzie stał Adam. Uchwyciłam go mocno za rękę. Wiem, dlaczego się cofnęłaś, nie zniosłaś widoku jego twarzy. Zobaczyłam twarz, której nienawidzę. I zobaczyłam też twarz, którą powinnam miłować. Twarzy oblubieńca każdy z nas odnajduje podobieństwo twarzy tych, w których uwikłała nas miłość po tej stronie życia i egzystencji. Wszystkie są w nim. Boję się. Boisz się miłości, czy doprawdy boisz się? Ten człowiek miał oblicze Stefana. Ja boję się tego oblicza. Chór i Stefan. Oto przerwa świateł i przerwa słów. Nie przerwano myśli i dramatu. Ludzie zostają ci sami. Rozszczepia ich los. On sprawia, że się wymieniają. Nie tworzą jedności. Lampy nisko świecą w chodniku ulicy. Czy wyczerpują? czerpała się w nich oliwa? To nie olejem karmi się płomień, lecz wodą deszczową. Pada deszcz, chodniki mokną i jezdnia. Panny głupie, o panny głupie, z wody nikt nie wykrzeszy płomienia. Niech odstąpią złudzenia i fikcja. Nikt nie przeszedł, światła nie zabrano. Wszystko było tak samo, jak jest. Deszczem karmi się zieleń, mokre włosy Anny i rano zdwana i płaszcz.